Πάμε πόλεμο. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hope you die so happy together. If I should call you up in this time and you say you belong to me, I use my mind. Imagine. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Τρίτη και 22 Φλεβάρης. Εν αναμονή πολέμου. Τι να σας πω, δεν ξέρω ακριβώς. Εγώ ξεκινώ με Leningrad Cowboys και χοροδία κόκκινου στρατού, μέρες που είναι. Οι Leningrad Cowboys είναι από την Φινλανδία. Ο κόκκινος στρατός, δεν χρειάζεται να σας πω. Και διασκευάζουν Turtles εδώ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. So happy together. Μπορείς να το πεις και για τον Πούτιν με τον Biden, ένα πράγμα τις ημέρες που ζούμε. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να το σοβαρέψω, διότι τα πράγματα όπως βλέπετε, όπως ξέρετε, είναι ανησυχητικά. Διαψεύδεται και εκείνη η αισιοδοξία μου ξανά, άμανα τα ίδια. Δεν βάζει μυαλό αυτός. Που έλεγε ότι έλα μωρέ, δεν μπορεί να γίνει πόλεμος, κάποια στιγμή στο τέλος θα επικρατήσει η λογική. Ή ότι περισσότερο είναι ένα παιχνιδάκι οικονομικών συμφερόντων, είναι και τέτοιο προφανώς, αλλά ότι τελικά δεν θα πάμε σε οτιδήποτε πιο αιματηρό, δυστυχώς. Και από ό,τι φαίνεται θα πάμε. Ή τουλάχιστον είμαστε στα πρόθυρα, για να μην είμαι εγώ ο μάντης κακών. Κοιτάξτε, για να ξεκινήσει αυτή η εκπομπή πρέπει να γίνουν μερικές βασικές παραδοχές. Να ξέρετε τι ακούτε, πώς λέγαμε μάθετε τι τρώτε, μάθετε τι ακούτε. Να έχετε την γνώση από πριν και την πληροφόρηση για το ποιος, για το γιατί και κυρίως με ποια φόντα σας μιλά αυτός που είναι πίσω από το μικρόφωνο. From a magazine, been looking for the answers ever since we were 17. Λοιπόν, επειδή τώρα τελευταία έχουμε πήξει, ειλικρινά εγώ έχω κουραστεί και μόνο που βλέπω δηλαδή τέτοιου είδους αναλύσεις, τέτοιου είδους φάτσες καμιά φορά στο τηλεοπτικό γυαλί, τι να σας πω, αλλάζω κανένα λίγο, ειλικρινά έχω κουραστεί πάρα πολύ από αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο ο κόσμος, η κοινωνία εκεί, εσείς εκεί έξω, κρέμεται από τα χείλη τους, ρε παιδί μου, είτε είναι για το ελληνοτουρκικό, είτε είναι τώρα για τα της Ουκρανίας. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι περισπούδαστοι αναλυτές, γεωστρατηγικοί, πολεμικοί, αμυντικοί, γεωπολιτικοί, βάλτε ό,τι θέλετε, καθηγητές. Δεν αμφισβητώ τα πτυχία τους, τις γνώσεις τους, δεν αμφισβητώ τίποτα. Έχω μία υποψία, μία έτσι φοβερή υποψία, ότι όλοι αυτοί έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Ψοφάνε, παιδιά, να γίνει πόλεμος, για να έχουν δουλειά. Θα μου πεις, κάτσε, μισό λεπτό, δεν είναι και παράλογο αυτό. Δεν είναι παράλογο. Δηλαδή, ο σεισμολόγος ψοφάει να γίνει σεισμός. Αλλιώς πώς θα τον καλέσει τα κανάλια? Ο λοιμοξιολόγος με την πανδημία έχει πάρει τα πάνω του. Τι να λέμε τώρα, superstar. Και ο αμυντικός αναλυτής, ο γεωστρατηγικός σύμβουλο, αυτό προφανώς πόλεμο δεν θέλει για να έχει λόγο να τον καλεί. Οπότε καταλαβαίνω ως ένα βαθμό το, πώς να σας το πω, το συντεχνιακό του πράγματος. Η κλαδική των γεωστρατηγικών αναλυτών προφανώς πρέπει αυτές τις μέρες να είναι έτσι, να πανηγυρίζει. Δεν είμαι από αυτούς, ειλικρινά. Ούτε έχω καμία φιλοδοξία. Το μόνο προσόν που έχω για να συζητήσω κάνοντας μία εκπομπή που κατά κύριο λόγο σήμερα θα έχει τις εξελίξεις στην Ουκρανία, στη Ρωσία, στις χώρες της Βαλτικής και σε όλο αυτό που ζούμε, είναι η ιδιότητα του δημοσιογράφου. Και με αυτήν έρχομαι μπροστά σας. Φτάνει νομίζω, ή τουλάχιστον ελπίζω ότι φτάνει. Εκείνη η μαγική φοβερή ιδιότητα, εκείνο το φοβερό προσόν, να κάνεις ερωτήσεις. Ερωτήσεις, ας τις απαντήσεις. Θα δώσει ο καθένας τις δικές του. Καμιά φορά μετράνε πιο πολύ οι ερωτήσεις από τις απαντήσεις σε πάρα πολλά πράγματα. Και επειδή αυτό είναι ένα μότο που το επαναλαμβάνω συνεχώς και μπορεί να σας έχω κουράσει, οφείλω να το αποδείξω. Οπότε λοιπόν μόνο με ερωτήσεις έρχομαι εδώ μπροστά σας στην υπόθεση αυτή, για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Θα μπορούσε να είναι μία εκπομπή που να έχει υπότιτλο «Οι εξελίξεις εκεί στην Ουκρανία και στη Ρωσία και σε όλο αυτό το παιχνίδι», με απλά λόγια, με όσο γίνεται πιο απλά λόγια. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι βαθιάς πολιτικής και στρατηγικής ανάλυσης εκπομπή, για να πείτε άκουσα μετά πίσω σελίδες και Διονέλη και κατάλαβα και με ποιον είμαι κυρίως, βασικό, αλλά και γιατί είμαι με τον Τάδε. Ερωτήσεις λοιπόν, πάμε. Καταρχάς, αν έχετε χάσει τις εξελίξεις, μερικά βασικά. Ναι, υπάρχει και κόσμος που μπορεί να μην έχει ακούσει ακόμα τι έχει γίνει. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was the Billy O.T. The winds blew up her bow, dip down, oh blow, my bully boys blow. Η βασική είδηση από χθες το βράδυ είναι ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναγνώρισε τις δημοκρατίες, σε εισαγωγικά μπαίνει η λέξη, τις αυτόνομες περιοχές ή τις αυτοαποκαλούμενες αυτόνομες περιοχές του Ντονέτσκ, ναι, και του Λουγκάνσκ. Είναι δύσκολα τα ονόματα, αλλά αυτά είναι όπως τα ακούτε. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Πού είναι αυτά καταρχάς, πού είναι το Ντονέτσκ? Χρειάζεστε ένα χάρτη. Για μισό λεπτό, για να είμαστε τώρα, δηλαδή άμα είναι να κάνουμε δουλειά, χρειαζόμαστε ένα χάρτη, παιδιά. Στο cover της εκπομπής και στο κείμενο όπου την διαβάζετε, όπου την ακούτε και διαβάζετε και το συνοδευτικό κείμενο, θα φροντίσω να υπάρχει και ένας χάρτης, να βλέπετε για τι πράγμα μιλάμε και πού ακριβώς είμαστε. Αυτές λοιπόν οι περιοχές, το Ντονέτσκ στην ουσία, είναι τα ανατολικά σύνορα της Ουκρανίας, εκεί που ακουμπάνε νότιο-ανατολικά, εκεί που ακουμπάνε στη Ρωσία. Καλό θα είναι να θυμάστε ότι λίγο παρακάτω υπάρχει και η Κριμαία στη Μαύρη Θάλασσα, η οποία Κριμαία το 2014, ενώ είναι ουκρανικό έδαφος, οι κάτοικοί της, ρωσόφωνοι, αποφάσισαν ότι θέλουν να είναι στη Ρωσία. Και είναι τώρα μια αμφισβητούμενη, μια διαφιλονικούμενη έκταση η Κριμαία, γύρω στα 2,5 εκατομμύρια κατοίκους, μην νομίζετε ότι είναι τίποτα μικρό, που εκεί υπάρχει η αντιδικία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ήδη από το 2014. Ο Πούτιν λέει ότι είναι ρωσικό έδαφος πια, διότι οι άνθρωποι θέλουν να είναι Ρώσοι. Ομοίως και στις περιοχές που σας έλεγα λίγο παραπάνω, πάλι πάντα ακουμπώντας στην Ρωσία, οι κάτοικοι του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, χθες με την ανακοίνωση του Πούτιν, είχαν βγει στους δρόμους σημαίες, πανηγύρια, ρωσικές σημαίες. Στην πλατεία Λένιν, παρακαλώ, οι πανηγυρισμοί για την ανακοίνωση του Πούτιν, ο οποίος όχι μόνο αναγνώρισε την αυτονομία τους, αλλά ετοιμάζεται να στείλει και στρατό. Θα μου πεις, θα στείλει στρατό μέσα σε μια άλλη χώρα? Αυτά είναι στην Ουκρανία, δεν είναι στη Ρωσία. Ξεκάθαρα, το έχουμε. Είναι στην Ουκρανία. Ναι, ο Πούτιν ετοιμάζεται να στείλει στρατό ως ειρηνευτική δύναμη, διότι θεωρεί ότι οι ρωσόφωνοι εκεί καταπιέζονται, θέλουν να είναι Ρώσοι και άρα θα τους βοηθήσουμε να είναι Ρώσοι. Και με αυτή την κίνηση βάζει πραγματικά φωτιά στο σκηνικό, το γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό. Τα λέω με μια νότα ειρωνίας αυτές τις λέξεις, γιατί κάτι μου κάνει, δεν ξέρω, έχω πήξει πολύ με τους αναλυτές αυτούς. Να σου το πω αλλιώς, να το καταλάβεις, για να τον κάνεις και λίγο πιο έτσι εικόνα, πιο μοχθηρή τον Πούτιν. Πες ότι αντιστοίχως ο Ερντογάν λέει ότι εγώ κρίνω ότι στη Θράκη υπάρχουν Τούρκοι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δηλώνουν Τούρκοι, τώρα μιλάμε ψέματα, είναι μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, νιώθουν Τούρκοι, δηλώνουν Τούρκοι, και αφού εγώ θεωρώ ότι καταπιέζονται τα δικαιώματά τους και αφού κρίνω ότι θα ήθελαν να είναι αυτόνομη περιοχή η Θράκη, ετοιμάζομαι να στείλω τα στρατεύματά μου. Αυτό είναι πόλεμος. Alors la guerre, που έλεγε και ο Μεταξάς. Αυτό είναι πόλεμος. Και στέλνεις τα στρατεύματά σου μέσα σε μια άλλη χώρα για να υπερασπίσει τον εκεί πληθυσμό σου. Κάντε το δικό σας δηλαδή, αν το φέρετε λίγο πιο χαμηλά. Δεν είναι και πολύ μακριά, μην νομίζετε. Δείτε το χάρτη, πιο κάτω έχει και λίγο Ελλάδα. Να καταλάβετε πού είμαστε και πού βρισκόμαστε, αν δεν έχετε την εικόνα, την πλήρη. Αυτό τώρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι η αιτία που έχει ξεσηκωθεί το σύμπαν από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Υπουργό Εξωτερικών. Ετοιμάζονται για κυρώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση, απαράδεκτη κίνηση του Πούτιν. Καταπατά την συμφωνία του Μίνσκ, στην οποία συμφωνία υποτίθεται ότι υπήρχε μια ισορροπία τρόμου μεταξύ όλων των μερών σε εκείνη την περιοχή, ώστε να μην γίνουν τέτοιες, πώς να το πω, αψιμαχίες. Και αφού λοιπόν την καταπατά την συμφωνία ο Πούτιν, έρχεται η διεθνής κοινότητα, που δεν σηκώνει τέτοια πράγματα όπως καταλαβαίνετε, και λέει ότι ετοιμαζόμαστε για κυρώσεις στην Ρωσία. Ο Πούτιν βεβαίως λέει ότι αν μου επιβάλλετε κυρώσεις θα κάνω και εγώ αντίμετρα. Κρατήστε τις λεξούλες αυτές για το τι ακριβώς σημαίνουν. Από εδώ σας πάω κατευθείαν στο ότι συνεδριάζει σήμερα το ΚΙΣΕΑ, αναλόγως την ώρα που ακούτε την εκπομπή προφανώς θα έχει συνεδριάσει. Το ΚΙΣΕΑ είναι το ανώτατο όργανο, εκεί στρατηγοί, καραβανάδες, κομμάντα, ξέρετε, βάτραχα άνθρωποι, χαμός στο Μαξίμου. Α, και ο Υπουργός Ενέργειας. Θα μου πείτε, τον θέλουν αυτόν. Κάτσε, αυτός είναι ο πιο σημαντικός. Αυτόν τον θέλουν, διότι έτσι και ο Πούτιν πει αντίμετρα, πάει να πει ότι κλείνει κάτι κάνουλες και ξαφνικά το φυσικό αέριο που έχεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη κλπ. Τσουπ, δεν στάζει, δεν παίρνει μπροστά. Και άρα μπορεί να σε επηρεάζει άμεσα το τι γίνεται στην Ουκρανία. Ερωτήσεις λοιπόν. Ίσως να ακούτε σε όλο αυτό το από χθες το βράδυ, όλη αυτή την ακολουθία των ρεπορτάζ, των αναλύσεων κλπ. Να ακούτε πόσο λάθος βήμα είναι αυτό του Πούτιν για τη διεθνή ειρήνη. Λάθος. Βάλτε ό,τι λέξη θέλετε. Απαράδεκτο, βάλτε ό,τι θέλετε. Ο Πούτιν βέβαια είπε 2-3 πραγματάκια. Προσέξτε. Καλό είναι να ξεκαθαρίσουμε τις θέσεις μας από την αρχή. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τελειώσει αυτή η εκπομπή και να έχεις πάρει μέρος. Εγώ είμαι με τον Πούτιν ή εγώ είμαι με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή εγώ είμαι με την Αμερική. Αν και γενικά δεν σας κρύβω ότι υπάρχει μια φιλοσοφία, μια στάση ζωής του ομιλούντος, ότι όταν ξεκινάει ένας πόλεμος κατά 90% φταίει η Αμερική. Ξεκάθαρα. Αλλά το αφήνω, το δηλώνω, το βάζω εδώ πάνω στο τραπέζι, το αφήνω λίγο στην άκρη και πάμε να δούμε τα χθεσινά γεγονότα. Ποιος είναι ο λόγος που αυτή η ιστορία έχει προκύψει τώρα μπροστά μας? Ο λόγος είναι ότι το ΝΑΤΟ θέλει να επεκταθεί, επεκτείνεται συνεχώς εδώ και δεκαετίες στο μαλακό υπογάστριο, όπως λέμε, της Ρωσίας, δηλαδή στις χώρες τις πρώην Σοβιετικές και στις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ γενικότερα. Έχει δικαίωμα το ΝΑΤΟ να επεκταθεί στις χώρες αυτές? Η άποψή μου είναι όχι, αλλά θα μου πείτε τι με νοιάζει η άποψή σου. Ο Πούτιν θεωρεί ότι δεν έχει δικαίωμα. Ή ο Πούτιν θεωρεί, και δεν λέει ψέματα σε αυτό, ότι όταν το 1989 κατέρε η Σοβιετική Ένωση και το 90 κλπ, όταν πηγαίναμε, κατέρε γενικά το Ανατολικό Μπλοκ, Τότε δόθηκε μια πολύ συγκεκριμένη υπόσχεση και μάλιστα από τον Υπουργό Εξωτερικών τότε των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο James Baker, που συζητούσε εκεί με τον Γκορμπατσόφ, περεστρόικα, όλα αυτά, καινούργια πράγματα, άνοιγε το παιχνίδι εντελώς. Το ΝΑΤΟ λογικά τότε δεν θα είχε λόγο ύπαρξης, αφού κατέρε η άλλη πλευρά, το άλλο, ο άλλος ισχυρός πόλος, το αντίπαλο δέος, αλλά παρόλα αυτά συνέχισε να επεκτείνεται. Έλεγε τότε ο κύριος James Baker στον Γκορμπατσόφ ότι το ΝΑΤΟ, εφόσον συμφωνήσετε να μπει και η Γερμανία και η Ανατολική και η Δυτική, είμαστε μετά την πτώση του τείχους, σας θυμίζω, εφόσον συμφωνήσει η Ρωσία να μπει και η Γερμανία ενιαία στο ΝΑΤΟ, τότε το ΝΑΤΟ δεν θα πάει ούτε ίντσα παραπέρα. Κάποιοι το μεταφράζουν ούτε εκατοστό παραπέρα, αναλόγως με ποια μέτρα και σταθμά μετρά σε κάθε η από εδώ πλευρά, η Ευρώπη και η Αμερική, το μήκος. Εν πάση περιπτώσει, ούτε ίντσα, ούτε μέτρο, ούτε εκατοστό, πείτε το όπως θέλετε, αλλά αυτή η υπόσχεση είχε δοθεί με πάρα πολύ σαφή και ξεκάθαρο τρόπο. Χθες λοιπόν στο διάγγελμά του αυτό που ήταν και μακροσκελέστατο ο Πούτιν είπε: «Μας είχαν υποσχεθεί ότι το ΝΑΤΟ δεν θα διευρυνθεί. Ωστόσο έχουν γίνει 5 κύματα διεύρυνσης του ΝΑΤΟ και μάλιστα ακριβώς εκεί στην περιοχή που θεωρητικά είναι στα κοντινά του, δίπλα στα σύνορά του και που προφανώς κατά τον ίδιο αποτελεί απειλή». Το ΝΑΤΟ δεν είναι αμυντικός μηχανισμός, το ΝΑΤΟ στην ουσία μετατρέπεται σε επιθετικό μηχανισμό και άρα οι χώρες αυτές που εντάσσονται στο ΝΑΤΟ και που όταν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ μετά συνήθως έρχεται πακέτο και μια αμερικανική βάση και με κάτι πυραυλάκια που κοιτάνε προς την από εκεί μεριά, προφανώς ο άλλος τα αισθάνεται ως απειλή. Ερώτηση πρώτη. Έχει άδικο? Από εκείνη την περίοδο του 90 που σας έλεγα, που δόθηκε υπόσχεση ούτε μια ίντσα παραπάνω, πιο ανατολικά, στο ΝΑΤΟ έχουν μπει η Εσθονία, η Λετωνία, σας τα λέω από πάνω προς τα κάτω γεωγραφικά, όχι με χρονολογική σειρά, για να καταλάβετε αν βλέπετε το χάρτη, για να καταλάβετε πόσο κοντά πλησιάζει στη Ρωσία το ΝΑΤΟ. Η Εσθονία, η Λετωνία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία. Ωραία. Και η επόμενη σειρά των χωρών για να φτάσεις τελικά μέχρι τα σύνορα ακριβώς της Ρωσίας είναι η Ουκρανία. Είναι και η Γεωργία που είναι λίγο πιο κάτω. Είναι και η Λευκορωσία που ίσως να θυμάστε μια αεροπειρατεία, λέει, που κατέβασαν έναν αντιφρονούντα δημοσιογράφο που είχε ξεκινήσει και από την Αθήνα μάλιστα και τότε καταδίκασε πάλι η διεθνής κοινότητα διότι η Λευκορωσία είναι στην επιρροή του Πούτιν και άρα είναι στους κακούς, για να τα βάλουμε έτσι. Τότε ήταν που ο Μητσοτάκης είχε βγει και είχε πει την φοβερή ατάκα «Enough is enough». Ο κίνδυνος λοιπόν ενός ξαφνικού πλήγματος εναντίον της χώρας μας θα αυξηθεί ραγδαία, είπε ο Πούτιν, αν επεκταθεί το ΝΑΤΟ, διότι στόχος είναι να μπει και η Ουκρανία και η Γεωργία στο ΝΑΤΟ. Στόχος ο οποίος δεν είναι μεν διακηρυγμένος, αλλά δεν το αρνείται κανείς από την άλλη πλευρά. Keep me awake in a dream. είπε πολλά ο Πούτιν εχθές. Είπε για παράδειγμα ότι η περίφημη πορτοκαλί επανάσταση στην Ουκρανία, τα θυμάστε ίσως αυτά τα γεγονότα, δεν ήταν και τόσο αθώα και ότι ήταν υποκινούμενη από τους Αμερικανούς. Είπε επίσης ότι στην Ουκρανία, που πρέπει οπωσδήποτε να προσδεθεί στο άρμα της Δύσης με κάθε τρόπο, γίνεται μια προσπάθεια από τις, Αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, έχουν καταλάβει όλα τα πόστα, υπάρχει πολύ μεγάλη άνοδος του νεοναζισμού, ειδικά στο χώρο της Ουκρανίας. Έχουμε δει απίστευτα πράγματα, τώρα μην κάνω όλη την ανασκόπηση, να πάμε προς τα πίσω, αλλά έχετε δει απίστευτα πράγματα στην ουκρανική σκηνή να συμβαίνουν. Αυτά τα κατήγγειλε χθες ο Πούτιν. Είπε και άλλα ο Πούτιν. Πήγε και πιο πίσω. Πήγε και στο Λένιν, πήγε και στο Χρουτσόφ και είπε και μερικά πράγματα που τσάντισαν πάρα πολύ άσχημα το Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα εδώ και έβγαλε μια ανακοίνωση. Γι' αυτό σας λέω τα πράγματα είναι λίγο πιο περίεργα. Μην νομίζετε ότι είναι άσπρο μαύρο ή μάλλον είναι κόκκινο και από τη μία και αστερόεσα από την άλλη. Τα πράγματα είναι λίγο πιο περίεργα. Η ανακοίνωση για παράδειγμα του Κομμουνιστικού Κόμματος για την απόφαση τη χθεσινή του Πούτιν είναι απολύτως καταδικαστική και μάλιστα και με εκφράσεις βαριές για τον Πούτιν. Είπε για παράδειγμα ο Πούτιν ότι ο Λένιν και οι συνεργάτες του δημιούργησαν τη σύγχρονη Ουκρανία διαχωρίζοντας εδάφη από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Ο Χρουτσόφ έδωσε την Κριμαία στην Ουκρανία για κάποιο λόγο, είπε ο Πούτιν. Ήταν απαραίτητο να δοθούν τόσο γενναιόδωρα δώρα που δεν θα ονειρεύονταν ούτε οι πλέον σκληροί εθνικιστές, διότι μετά την Επανάσταση οι Μπολσεβίκοι ήθελαν να παραμείνουν στην εξουσία με κάθε κόστος, είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πάει βαθιά, έχουμε πάει πολύ πίσω για να βρούμε τις ρίζες αυτού εδώ του κακού. Σας διαβάζω εδώ παρένθεση, ανακοίνωση Κουκουέ για το διάγγελμα Πούτιν. Επεδίωξε να δικαιολογήσει τη σημερινή του στάση με ένα ρεσιτάλ αντικομουνισμού, επίθεση στους Μπολσεβίκους, τον Λένιν και τη Σοβιετική Ένωση. Τίποτα όμως δεν μπορεί να αμαυρώσει την προσφορά του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση, που ήταν πολυεθνική ένωση ισότιμων κρατών, ώστε να αποκρύψει τα δεινά της καπιταλιστικής παλινόρθωσης, στην οποία ο Πούτιν έπαιξε τον δικό του ρόλο. Στην πράξη η επίθεση αυτή χρησιμοποιείται ως προκάλημα των επικίνδυνων στρατηγικών σχεδιασμών της ρωσικής ηγεσίας στην περιοχή, λέει το Κουκουέ. Αν εξαιρέσετε τα ιστορικά γεγονότα τα παλιά για τον Λένιν, στο ότι το ΝΑΤΟ επεκτάθηκε με όλες αυτές τις χώρες που σας είπα νωρίτερα, λέει ψέματα ο Πούτιν. Στο ότι παίζεται ένα παιχνίδι επιρροής μέσα σε ένα πλαίσιο που ενώ υποτίθεται ότι πλέον το ΝΑΤΟ είναι αμυντικός μηχανισμός εναντί επίθεσης από ποιον. Το ότι στην ουσία λειτουργεί ως επιθετικός μηχανισμός με όλες τις βάσεις αυτές σε κάθε χώρα γύρω-γύρω που περικυκλώνουν σιγά-σιγά τη Ρωσία, και ότι δηλώνει ότι νιώθουμε αυτές τις κινήσεις ως απειλή και πολύ δε περισσότερο όταν μπήκε η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ που θα είναι πλέον η πύραυλη ακριβώς στα σύνορά μας. Λέει ψέματα ο Πούτιν. Yeah.

Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Και το δεύτερο μέρος ξεκινάμε χοροδία του Κόκκινου Στρατού που διασκευάζει εδώ με τους Leningrad Cowboys την Delilah, φυσικά του Tom Jones από την Ουαλία. To her house and she opened the door. Αν δεν έχετε ακούσει την εκπομπή από την αρχή, είμαστε σε μια προσπάθεια έτσι λίγο να καταλάβουμε, χωρίς να διεκδικούμε τις περγαμηνές των βαθιστόχαστων αναλύσεων, να καταλάβουμε τι ακριβώς τι στο καλό γίνεται εκεί στην Ουκρανία και στην Ρωσία, με μερικές βασικές ερωτήσεις. Οι πρώτες του πρώτου μέρους ήταν αν έχει άδικο ο Πούτιν όταν λέει ότι αισθάνεται απειλητικά, αισθάνεται ότι έχει αθετηθεί μια βασική συμφωνία που δόθηκε στην αρχή της δεκαετίας του 90, όταν έπεσε το τείχος στο Βερολίνο και όταν πλέον άλλαξαν τα πράγματα στην Ανατολική Ευρώπη, ότι το ΝΑΤΟ δεν θα πήγαινε πιο εκεί, ούτε μία ίντσα, ήταν η φράση. Και τελικά 13 χώρες προσθέθηκαν από τότε και όλες προς τα ανατολικά από το τείχος. Και πλέον έχουν φτάσει, αν εξαιρέσει στην Ουκρανία που επίσης θέλει να μπει στο ΝΑΤΟ, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποτίθεται ότι έχει συμφωνία διασύνδεσης κλπ. Και γιατί όχι, εξάλλου αυτά πάνε μαζί, η ΕΟΚ και το ΝΑΤΟ, ΝΑΤΟ έρχεται το σύνθημα, ξέρω. Και νιώθει ότι και η υπόσχεση έχει αθετηθεί και αποτελεί απειλή η επέκταση αυτή σχεδόν μέχρι τα σύνορα της χώρας του. Θα μου πεις τώρα και εσύ, και όλα αυτά γίνονται επειδή έτσι ένα καπρίτσιο το ΝΑΤΟ θέλει να παίζει πόλεμο, να πάει στρατιωτάκια και πυραυλάκια από εδώ και από εκεί, στρατέγκο παίζουμε, τι παίζουμε. Για κάτσε λίγο να το σκεφτούμε αυτό, για κάτσε λίγο να πάμε παρακάτω. Συνήθως οι πύραυλοι και τα στρατιωτάκια κάτι άλλο υπερασπίζονται, για έλα να το βρούμε μαζί. Ναι, λεφτουδάκια. Και πού είναι τα λεφτουδάκια? Στο φυσικό αέριο της Ρωσίας. Just couldn't take anymore. Είναι που τα πράγματα αρχίζουν λιγάκι να μπλέκονται και άντε τώρα να τα ξεμπλέξεις. Μεταξύ αυτών που καταδικάζουν φυσικά την στάση της Ρωσίας την χθεσινή, του Πούτιν συγκεκριμένα, είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η Γερμανία. Με μία μικρή όμως, έτσι, με ένα μικρό αγκαθάκι, όταν κάνεις τέτοιου είδους καταδίκες, πρέπει να έχεις φροντίσει και πώς θα ζεσταθείς το χειμώνα και κυρίως πώς θα λειτουργήσεις τις βαριές βιομηχανίες σου ως Γερμανία. Το 35% του φυσικού αερίου που καταναλώνει η Ευρώπη ετησίως προέρχεται από την Ρωσία. Έχετε το στα υπόψη. Imagina. Μόνο η Gazprom του Πούτιν παρέχει το 2021 παρήχε 146 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην Ευρώπη μας για να ζεσταθεί και για να λειτουργήσει τις βιομηχανίες της. Ειδικά δε στη Γερμανία το 32% της κατανάλωσης φυσικού αερίου καλύπτεται από την Ρωσία. Και πώς καλύπτεται ακριβώς? Με κάτι αγωγούς. Ίσως να έχει πάρει το αυτί σας ένα Nord Stream και ένα Nord Stream 2, δηλαδή Βόρειος Αγωγός και Βόρειος Αγωγός 2. Ξεκίνησαν συνεργαζόμενες η Ρωσία και η Γερμανία να φτιάξουν και έφτιαξαν όχι έναν αλλά δύο αγωγούς, παρακαλώ. Ιδιαίτερα ο δεύτερος τσάντισε πάρα πολύ τους Αμερικανούς. Πάλι στο χάρτη θα πάμε. Ξεκινάει λοιπόν ο αγωγός στην Βαλτική, από εκεί που έχει πρόσβαση στη Βαλτική η Ρωσία. Οι περιοχές λέγονται Ιβμποργ και Ουστλούγκα, αν τα διαβάζω σωστά, τα ρωσικά μου δεν είναι καλά. Ξεκινούν από εκεί δύο αγωγοί και κάνουν ένα έτσι μια παράκαμψη φοβερή μέσα στη θάλασσα, περνούν απ' έξω από την Εσθονία, απ' έξω από τη Λετωνία, απ' έξω από τη Λιθουανία, απ' έξω από την Πολωνία, όλες αυτές είναι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, και πηγαίνει στη Γερμανία, όπου επίσης είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά έλα που είναι και η βαριά βιομηχανία της Ευρώπης και κάπως πρέπει και να κινηθεί το εργοστάσιο και να ζεσταθεί ο Γερμανός, ο Ευρωπαίος πολίτης. Και από εκεί φυσικά δεν φτάνει μόνο στη Γερμανία, πάει σε όλη την Ευρώπη. Και τσουπ, με αυτό το κόλπο, ο άξονας αφήνει έξω την Ουκρανία, που είναι το αμέσως επόμενο κράτος προς την Ευρώπη, ή τουλάχιστον προς την Ανατολική Ευρώπη, από την Ρωσία. Και μέχρι πρότινος, η αγωγή για να περάσουν από τη Ρωσία να φέρουν το φυσικό αέριο στην Ευρώπη μας, στην γυραιά Ήπειρο, έπρεπε υποχρεωτικά να περνούν από την Ουκρανία. Τώρα δεν χρειάζεται. Ότι η αμερικανική κυβέρνηση, και νάτι τώρα εδώ κάπου θα έμπλεκαν και οι Αμερικάνοι και πολλοί τους άργησαν, λέω γενικά για ΝΑΤΟ κλπ, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με ξεκάθαρες παρεμβάσεις, ότι ειδικά για το Nord Stream 2 έκαναν παρεμβάσεις σε εταιρείες, σε όποιους συμμετείχαν, απειλές, με κάθε τρόπο προσπάθησαν να εμποδίσουν την κατασκευή του, δεν το κατάφεραν τελικά, και τώρα έρχονται σε μια συμφωνία με την Γερμανία ότι δεν θα επιτρέψουμε την περαιτέρω επέκταση της Ρωσίας και ότι δεν θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω μεγέθυνση της εξάρτησης της Ευρώπης από την Ρωσία στο φυσικό αέριο, αλλά θα κοιτάξετε να πάρετε και από τα δικά μας τα συνεταιράκια. Θα μπορούσε, ξέρετε, κάπου να σταματά εδώ η κουβέντα. Δηλαδή να βάλεις μια ερώτηση, να τις πάλι ερωτήσεις. Και τι σε νοιάζει εσένα ρε κουμπάρε από την Αμερική, από πού θα ζεσταθώ εγώ που είμαι Ευρωπαίος πολίτης και αν θέλω εγώ να ζεσταθώ από τη ρωσική αρκούδα ή από τον Σαουδάραβα που μου φέρνει πετρέλαιο. Και βέβαια τον νοιάζει και τον κόφτη, διότι δεν είναι μια τυχαία χώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει οπωσδήποτε να υπηρετηθούν τα συμφέροντά τους. Οπότε θα ζεσταθείς αναλόγως και θα λειτουργήσει το εργοστάσιο στην Ευρώπη αναλόγως με τα συμφέροντα ή μάλλον λαμβάνοντας τουλάχιστον υπόψη και τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακούσε εκεί. Hey you, I heard you want a party. The world is feeling upside down, but now my feet can touch the ground. Ελάτε τώρα σε μια ειδησούλα εδώ δική μας, παρένθεση μικρή. Με την συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ σήμερα Έχουν ήδη πάρθει και κάποιες αποφάσεις, γι' αυτό είναι εκεί και ο Σκρέκας, ο Υπουργός της Ενέργειας, διότι έχει σημάνει συναγερμός, όπως αναφέρουν οι πηγές της επιχείρησης, της ΔΕΠΑ, είναι η δημόσια επιχείρηση αερίου, αυτή που μας προμηθεύει με φυσικό αέριο, τουλάχιστον στα μεγάλα αστικά κέντρα της υπηρετικής Ελλάδας. Η ΔΕΠΑ λοιπόν ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει τα σενάρια που προβλέπουν εναλλακτικές πηγές προμήθειας φυσικού αερίου, αφού ο αγωγός, ο υπάρχον Ρωσίας-Ουκρανίας, υπάρχει περίπτωση να διακοπεί, ειδικά αν ξεκινήσει ένας πόλεμος. Και ποιος είναι αυτός ο εναλλακτικός τρόπος για να πάρουμε φυσικό αέριο? Έλα να το μαντέψουμε όλοι μαζί, ελάτε, δεν είναι δύσκολο. Στρέφονται σε εισαγωγές αμερικανικού φυσικού αερίου μέσω της Ρεβιθούσας στον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου που βρίσκεται στα Μέγαρα. Όμορφα. Είναι αυτό κέρδος για τα Αμερικανάκια? Ερώτηση. Και βάλτε το σε μια μικρή κλίμακα που είναι η Ελλαδίτσα των 10 εκατομμυρίων και μετά ανεβάστε το αυτό, μια τάξη μεγέθους, στην Ευρώπη. Για να δείτε ακριβώς είναι αυτό κέρδος. Δηλαδή το ότι τώρα μπορεί να γίνει εκεί ένας πόλεμος που ενδεχομένως να κόψει την ροή ο ίδιος ο πόλεμος, η ίδια η κρίση. Δεν χρειάζεται να είσαι ή με τον έναν ή με τον άλλον ή με τον Ρώσο ή με τον Ουκρανό. Απλά γίνεται πόλεμος για κάποιο λόγο, ρε παιδί, μα προσδιόριστο, δεν σε νοιάζει, μπορεί να μην σε αφορά κιόλας, δεν βλέπεις ούτε ειδήσεις, άστο. Και μόνο που γίνεται αυτό και κόβεται η ροή, σου λέει από κάπου πρέπει να βρεις. Κερδίζει από την Ελλαδίτσα ο Αμερικανός που σου λέει ότι η ΔΕΠΑ ετοιμάζεται να πάρει αμερικανικό φυσικό αέριο σε υγρή μορφή, στην Ρεβιθούσα για να βγάλουμε το χειμώνα μπροστά. Κάντο αυτό τώρα ευρωπαϊκό για να δεις τι λεφτουδάκια παίζονται και γιατί τα πυραυλάκια του ΝΑΤΟ και τα στρατιωτάκια έχουν ένα ρόλο ύπαρξης πέρα από το να παίζουμε παιχνίδια επί χάρτου. Το ΝΑΤΟ θύμωσε πολύ, να ξέρετε, με τις ανακοινώσεις του Πούτιν εχθές. Είναι δυνατόν τέτοια πράγματα? Και μάλιστα να ετοιμάζεται να στείλει και στρατό. Το ΝΑΤΟ δεν τα ανέχεται αυτά. Το ΝΑΤΟ ξέρετε ότι ειδικά όταν υπάρχει παρέμβαση σε άλλη χώρα αντιδρά γρήγορα, αντιδρά άμεσα και μάλιστα απειλεί τώρα και με μέτρα συγκεκριμένα, ακόμα και με στρατιωτικά μέτρα. Είναι δυνατόν, πουλάκι μου, να σηκώνεσαι από τη Ρωσία και να πά να μπει σε μια άλλη χώρα, στην Ουκρανία, για να υπερασπίσεις, λέει τώρα, τον πληθυσμό των ρωσόφωνων? Άσε τώρα τρίχες. Τρώμε εμείς από αυτά, λέει ο Στόλτενμπεργκ, είναι ο πρόεδρος του ΝΑΤΟ, όχι ο πρόεδρος, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ. I condemned, είπε, καταδικάζω με πλήρη, έτσι, με πολύ σαφή τρόπο, διότι αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Δεν μπορεί να συμβαίνουν τέτοια πράγματα σε μια δημοκρατικά. Και που το πάω, που το πάω, θα σας πω που το πάω, μισό λεπτό. Αυτό το ΝΑΤΟ που δεν ανέχεται τις παρεμβάσεις μιας χώρας μέσα σε άλλη χώρα έχει, ξέρετε, ένα κακό προηγούμενο. Έχει και μάλιστα με τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά. Υπήρχε κάποτε μια χώρα που είπε ότι εγώ για να προασπίσω την μειονότητα που κρίνω ότι ζει εκεί, την μειονότητά μου, θα πάω μωρέ να κάνω μια μικρή εισβολή, δεν βαριέσαι τώρα. Τυχαίνει η χώρα αυτή να ήταν μέλος τότε του ΝΑΤΟ. Τυχαίνει και η εισβολή να έγινε εναντίον ενός στοιχείου εθνικού που επίσης ήταν μέλος του ΝΑΤΟ. Δεν μιλώ για την Κύπρο, μιλώ για την Ελλάδα. Αλλά ελληνικό στοιχείο ζούσε στην Κύπρο και ζει ακόμα. Λοιπόν, όταν το 1974 η Τουρκία μπήκε στην Βόρεια Κύπρο, μέλος της του ΝΑΤΟ, η Τουρκία τότε, μέλος του ΝΑΤΟ και η Ελλάδα τότε, δεν φάνηκε να πολύ ενοχλούνται, βρε παιδί μου. Πώς να σου το πω, δηλαδή δεν άνοιξε και ρουθούνι σε εκείνη την κατάσταση. Τώρα όμως στον Ντονμπάς που πάει ο Πούτιν για να προστατέψει τους εκεί Ρώσους και μάλιστα απαριθμεί και έναν αριθμό 4 λέει εκατομμυρίων που βασανίζονται από την Ουκρανία στις συγκεκριμένες περιοχές, τώρα είναι κακός ο Πούτιν. Γι' αυτό ρωτώ εγώ. Έχεις τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά όταν ζυγίζεις τα πράγματα για το πώς θα παρέμβεις κλπ. Ή όλα έχουν να κάνουν με το πόσο κοστίζει σε κάθε περίπτωση και το πόσο, πόσα λεφτά έχω να προασπίσω, να υπερασπίσω μάλλον με τα στρατεύματα, με τα στρατιωτάκια και με τα πυραυλάκια. Για την Κύπρο δεν ήταν και τόσο μεγάλο το κόστος. Και τι να κάνουμε, πήγε καλιά της, καταλαβαίνετε τώρα. Εκείνη την εποχή πρέπει να σας πω και υπάρχει ένα τραγούδι που νομίζω ο μόνος λόγος για να ξανακούγεται στα ραδιόφωνα είναι αυτός ο στίχος. Ένα τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου και του Πυθαγόρα με τον Καζαντζίδη. Η Ελλάδα πρέπει να σας πω ότι τότε θύμωσε πάρα πολύ επί Καραμανλή. Του Κωνσταντίνου. Επί Καραμανλή και βγήκαμε από το ΝΑΤΟ. Για 6 χρόνια παρακαλώ, γιατί θυμώσαμε πολύ με την εισβολή στην Κύπρο. Μετά όταν ήταν όμως να μπούμε στην Ευρώπη, μερικές μέρες, δεν ήταν πολύ αν δεν κάνω λάθος, ξαναμπήκαμε επί Γεωργίου Ράλη, διότι έπρεπε να δοθεί και η κατάλληλη πάσα για το σύνθημα ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Λοιπόν, τότε που βγήκαμε, το 1974, ένα χρόνο μετά, ήρθε ο Στέλιος Καζαντζίδης και έγραψε ένα ερωτικό τραγούδι που έλεγε ότι, βρε παιδί μου, θα τα βρούμε εμείς οι δύο, πέντε πάνω, πέντε κάτω, η καρδιά δεν είναι ΝΑΤΟ, έτσι να αποχωρούμε. Γιατί μου λες υπερβολές και τη ζωή μου δυσκολεύεις και ξαφνικά να φύγεις θες? Εμείς καρδούλα μου, εμείς μανούλα μου, εμείς δεν έχουμε διαφορές. Εμείς καρδούλα μου, εμείς μανούλα μου, εμείς δεν έχουμε διαφορές. Πέντε πάνω, πέντε κάτω, στο φινάλε θα τη βρούμε. Η καρδιά δεν είναι ΝΑΤΟ, έτσι να αποχωρούμε. Πέντε πάνω, πέντε κάτω, θα τη βρούμε σίγουρα. Έκανες πάλι ζημιά και την επέρασα στο ντούκου, γιατί σε ξέρω πια καλά πως τα χαράματα θα έρθεις με κλάματα να μου ζητήσεις πάλι αγκαλιά. Πως τα χαράματα ξανά με κλάματα θα μου ζητήσεις πάλι αγκαλιά. Πέντε πάνω, πέντε κάτω, στο φινάλε θα τη βρούμε. Η καρδιά δεν είναι ΝΑΤΟ, έτσι να αποχωρούμε. Πέντε πάνω, πέντε κάτω, θα τη βρούμε σίγουρα. Τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω αν θα τη βρούμε σίγουρα. Εκεί πάντως ήταν που γιγαντώθηκε η αντίδραση στο ΝΑΤΟ και στην ΕΟΚ μέσα στην χώρα. Τελικά και στο ΝΑΤΟ ξαναμπήκαμε και στην ΕΟΚ μπήκαμε και μας έμεινε το ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο του ΠΑΣΟΚ. Κάτι σαν το θα σκίσουμε τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο που το ξαναζήσαμε μετά από καμιά 35-40 χρόνια. Δεν βαριέσαι. Μια που είπα τώρα για ΣΥΡΙΖΑ, το τι γίνεται παιδιά μεταξύ των μελών του ΣΥΡΙΖΑ στα social media, το τι ξεκατίνιασμα, το τι ξεμάλιασμα, χειρότερα από το ΠΑΣΟΚ είναι αυτή, χειρότερη από το ΠΑΣΟΚ. Το τι βρυσίδι, το τι όποιανού δεν του αρέσει, να σας πω τώρα, μου στείλανε κάτι τώρα εδώ με τον Τζακαλώτο και με όλα αυτά που πηγαίνουμε σε συνέδριο, σας τα έχω πει αυτά, 13 με 17 αν δεν κάνω λάθος, ή 14 με 17 Απριλίου, όχι Μαρτίου, Απριλίου. Το όποιανού δεν του αρέσει να πάρει το βούλ για να φύγει είναι το πιο έτσι αγαπησιάρικο που έχω διαβάσει μεταξύ αυτών που λέγονται. Μεταξύ συντρόφων πάντα, συντρόφων αγαπημένων, ναι. Κλείνω την παρένθεση, όμως σήμερα δεν θέλω να παρεκτραπούμε. Η συζήτηση είναι για την Ουκρανία, για τη Ρωσία και για όλο αυτό. Βάλτε δύο ακόμα ερωτήσεις και δύο ακόμα παρατηρήσεις για να το κλείσουμε τουλάχιστον για σήμερα. Παρατήρηση πρώτη. Σημειώστε ότι όλο αυτό, όλη αυτή η συζήτηση περί του φυσικού αερίου, περί το πώς ξεκίνησε η ένταση, περί του ποιος ήταν αυτός που υποκινεί την ένταση. Θυμάστε από πότε ο Biden λέει εδώ και μέρες θα μπει η Ρωσία στην Ουκρανία, θα μπει η Ρωσία στην Ουκρανία, θα μπει η Ρωσία. Κάποια στιγμή τόπε, το έφερα από εδώ, το έφερα από εκεί, τώρα μπαίνει η Ρωσία. Και αυτός επιβεβαιώνεται, αλλά ήθελε όσο τίποτα άλλο στον κόσμο να μπει για να δημιουργηθεί αυτό το κλίμα που μόνο κέρδος έχει να φέρει στις αμερικανικές εταιρείες και στους συνεργάτες τους, γιατί δεν είναι μόνο αμερικανικές εταιρείες. Σημειώστε ότι όλο αυτό γίνεται ακριβώς την ώρα, στο καλύτερο timing, βρε παιδί μου. Άμα ξέρεις, δεν είναι μόνο ο πόλεμος, είναι και θέμα marketing, είναι και θέμα έτσι να μυρίζεσαι την αγορά λίγο. Φυσικά θα γίνει τώρα που είναι στο Θεό οι τιμές, τώρα που βλέπεις εσύ τη ΔΕΗ και παθαίνεις έναν κόλπο, μια έτσι σκοτωδίνη, τώρα ακριβώς θα γίνει ο πόλεμος. Τώρα που οι εναλλακτικές υποτίθεται πηγές ενέργειας είναι πιο φθηνό το φυσικό από το αέριο. Ναι, καλά, κάτσε να δεις που θα πάει το φυσικό αέριο τώρα με την ιστορία αυτή. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ο κύριος Σκρέκας που θα συμμετέχει σήμερα στο Κισέα είναι σε θέση να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και να επιβάλλει έτσι την προστασία των καταναλωτών ενδεχομένως με έναν τρόπο που θα είναι μοναδικός για την Ελλάδα ή θα μας πάρει όλους μαζί το κύμα αυτής της ιστορίας. Και οι ερωτήσεις. Εσύ τώρα ανήκεις στη Δύση. Εσύ εκεί έξω λέω. Ανήκεις στη Δύση. Το έχει πει ο Καραμάλης ξεκάθαρα. Τελειώσαμε με αυτό. Ανήκομενοι στη Δύση. Ωραία. Άρα είσαι στο ΝΑΤΟ. Ωραία και αυτό. Μαζί με την Τουρκία. Εντάξει. Λεπτομέρεια θα μου πεις τώρα. Δεν μου λες κάτι. Είσαι σίγουρος επειδή ανήκεις στο ΝΑΤΟ σε όλο αυτό το σχήμα. Είσαι σίγουρος ότι είσαι με τη σωστή πλευρά των γεγονότων. Δηλαδή, στα ερωτήματα που έβαλε πριν και ο Πούτιν που σου έλεγα και εγώ ότι απειλείται η χώρα του, ότι θέλουν να τις αποκόψουν τη δίωδο για την οικονομία της την ώρα που έχει τις φυσικές πηγές για να παράσχει φυσικό αέριο για παράδειγμα. Και όχι μόνο, και πετρέλαιο και κάρβουνο, άμα δείτε τα στατιστικά για το τι παίρνει μόνο η Γερμανία από την Ρωσία, το 1/3 της οικονομίας της Γερμανίας στηρίζεται στη ρωσική ενέργεια. Λοιπόν, ενώ αντιθέτως για να πάρεις αμερικανικό ή για να πάρεις από αλλού πρέπει να το φέρεις με πλοία που είναι πολύ πιο αργό, πολύ πιο ακριβό κλπ. Άλλο ο Αμερικάνος σου λέει θα πάρεις από μένα, τέλος. Εσύ που είσαι μέλος του ΝΑΤΟ, είσαι σίγουρος ότι είσαι με το σωστό, με τη σωστή πλευρά? Και επίσης μια που είσαι μέλος του ΝΑΤΟ, είσαι σίγουρος ότι είσαι και ασφαλής? διότι κάτι βάσεις εκεί στην Αλεξανδρούπολη που είναι λέει κοντά και εμπλέκονται σε όλο αυτό το σχήμα το γεωστρατηγικό, να το και εγώ τώρα το είπα. Η βάση της Σούδας που επίσης είναι μέσα στο σχηματισμό. Είσαι σίγουρος ότι δημιουργεί μια ασφάλεια αυτό τώρα ρε παιδί μου, έτσι, ότι δηλαδή είσαι στο σπίτι, πληρώνεις το λογαριασμό της ΔΕΗ, τα κέρατά σου, αλλά τουλάχιστον είσαι ασφαλής σε αυτή τη χώρα εδώ, διότι ανήκουμε στη Δύση, στο ΝΑΤΟ, με τους καλούς. Εμείς είμαστε καλοί από εδώ. Τέλειωσε ο χρόνος, τα ερωτήματα δεν τελειώνουν. Ο χρόνος τέλειωσε. Κρατήστε τα αυτά για σήμερα, δείτε και το χάρτη και τα ξαναλέμε τις επόμενες μέρες. Να είστε καλά. Για χαρά, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Oh, how you linger on. Still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this. Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Buzz, buzz, buzz, buzz. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, про степного сизого горла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песня не пишет, и летится ясно солнце свет, и войцу на дальнем пограничье под Катюши передать привет. И войцу на дальнем. Услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю...